الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ میں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک پڑوسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہنے لگا علی جا نہایت ہی خوفناک حالات سے دوچار ہوا اور خصوصاً منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت میں گھبرا گیا مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یکایک ایک آواز گونج اٹھی دنیا میں زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کے سبب تجھ پر یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے اتنے میں فرشتے عذاب دینے کے لیے بڑھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک معطر معطر اور حسن و جمال کے پیکر بزرگ میرے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حائل ہوئے انہوں نے نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں میری مدد کی یوں میں عذاب سے بچ گیا میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے عرض کی رب العزت آپ پر رحمت فرمائے اب کون ہے فرمایا میں تیری کثرت درود کی برکت سے پیدا ہوا ہوں مجھے قبر و حشر کے ہر مشکل مقام پر تیری مدد کرنے پر مامور کیا گیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیوں آپ نے دیکھا درود پاک کی کتنی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 4,100 اسلامی بھائی اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور معتکفین میں بیان کا سلسلہ ہے آج 25ویں شب ہے اور یہ بیان پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت سنا جا رہا ہے چونکہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو چلیے میں آپ کو اعتکاف کی ایک بہار سناتا چلوں برگ روڈ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی بعمر 25 برس کی تحریر کا خلاصہ ہے میں نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی مجھے اعتکاف کی بہت سی برکتیں حاصل ہوئیں من جملہ راہ چلتے ہوئے بازاری لڑکوں کی طرح فلمی گیت گانے کی جو عادت تھی وہ نکل گئی اور الحمدللہ عز و جل اس کی جگہ نعت شریف گنگنانے کی عادت پڑ گئی. نیز زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی بری تو بری غیر ضروری باتوں سے بھی بچنے کا ذہن بنا. اور اب حال یہ ہے کہ یوں ہی منہ سے فضول بات سرزد ہوتی ہے بطور کفارہ جھٹ زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے. گیت گانے کی عادت نکل جائے گی مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. گیت گانے کی عادت نکل جائے گی مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اجتماعی اعتکاف کی کتنی زبردست برکت ہے کہ ایک بک بک کرنے والا نوجوان, نہ صرف بک بک کرنے والا بلکہ گانے گنگناتے رہنے کا عادی, جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف سے سعادت اندوز ہوا تو الحمدللہ گانوں کی بجائے اسے نعتوں سے شغف ہو گیا اور بک بک کی عادت تو ایسی نکلی کہ جہاں فضول بات منہ سے نکلی جھٹ ندامت ہونے لگی اور درود شریف کا ورد شروع ہو گیا. واقعی یہ فعل استائی بھائی کا ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ جب بھی ہمارے منہ سے کوئی فضول بات نکل جائے تو ہمیں کاش فوراً درود شریف پڑھنے کی عادت پڑ جائے. تو اس طرح انشاءاللہ مزید فضول باتیں کرنے میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فضول باتیں کرنے سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رباح القیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعد نماز عصر ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے اپنے والد صاحب کو باہر بلاؤ. تو میں نے کہا کہ اس وقت والد صاحب سو رہے ہیں. تو رباح القیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہوئے پلٹے, یہ بھلا سونے کا کون سا وقت ہے. میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے ہیں اے فضول باتیں کرنے والے, یہ تو نے کیوں کہا کہ یہ سونے کا کون سا وقت ہے, ایسی فضول بات کہنے کی آخر تجھے ضرورت ہی کیا تھی, اب تجھے سزا بھگتنی پڑے گی تو سن لے, سال بھر تک تجھے تکیے پر سر نہیں رکھنے دوں گا. تو مالک بن زیغم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنے آپ کو ملامت فرما رہے تھے کہ تو نے ایسی فضول بات کہی کیوں, اس وقت آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بھی گر رہے تھے. فضول بات زبان سے نکل جانے پر بے حد نادم تھے اور فرما رہے تھے کہ اے نفس کیا تجھے خوف خدا نہیں رہا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیو, آپ نے دیکھا کہ بظاہر بہت سی معمولی بات پر ان اللہ کے نیک بندوں کو کس قدر احساس ہو جاتا ہے. ایک نارمل سی بات ہے کہ واقعی عصر کے بعد سونے کا لوگوں میں رجحان نہیں ہوتا اور یوں شرعاً بھی پسندیدہ نہیں. حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ عصر کے بعد سوئے اور اگر عقل چلی جائے تو اپنے آپ کو ملامت کریں. گویا عصر کی نماز کے بعد سونے سے عقل ضائع ہو جانے کا خوف رہتا ہے. خیر عصر کے بعد سونا ناجائز یا گناہ نہیں ہے, مگر یہ کہ اچھا بھی نہیں ہے کہ عقل چلی جانے کا خطرہ ہے. اور عام طور پہ لوگ عصر کے بعد سوتے بھی نہیں, مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی سویا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے, بغیر عذر سویا جب بھی گناہگار نہیں ہے. تو ان بزرگ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے, مجھے ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے وہ سو گئے تو کون سا جرم کیا انہوں نے, کون سا گناہ کیا. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت سست ہو, بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں یا بیمار ہو گئے ہوں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سو رہے ہوں. تو اب اپنے اس فضول جملے پر اتنی ندامت ان کو ہوئی کہ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ سال بھر تک تکیے پر سر رکھ کر نہیں سوؤں گا, بغیر تکیے کے سوؤں گا. تو جو تکیے پر سونے کا عادی ہو نا, اس کو ایک وقت کی بھی بغیر تکیے کے شاید نیند نہیں آئی. تو ایسے تھے ہمارے بزرگان دین کہ اپنے اوپر اس طرح سختیاں لیتے اور نفس امارہ کو سزائیں دیتے. تو جنہوں نے اس طرح کی سختیاں جھیلیں آج ان کے مزارات پر کتنی رونق ہیں. تو زبان کی احتیاط یہ بہت ضروری ہے, اور افسوس کہ ہم لوگ زبان کی احتیاط سے بالکل ہی غافل ہیں. فضول بات تو بہت مطلب معمولی خیال کرتے ہیں, بری باتیں زبان سے ہمارے بے اندازہ نکلتی ہیں, ہمیں اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی, ندامت بھی نہیں ہوتی. مثلا یہ بھی تو بری بات ہے کہ ہم نے بلا اجازت شرعی کسی کو برا بھلا کہہ دیا, جھاڑ دیا, یا اس کو طنز کر دیا جس سے اس کا دل دکھ گیا, یا اس کا کوئی برا نام لے لیا, برا نام بنا دیا اس کا, جیسے اس کو کہہ دیا بے ٹھنگو, اوے لمبو, ارے موٹے. تو اس طرح ہم نے تو ہنسی میں کہہ دیا اور وہ بھی جھیپ کے مارے بیچارہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا. ہمیں اس کا احساس تک نہیں کہ ہم نے بہت بری بات کہہ دی کہ اس بیچارے کا دل دکھا دیا, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے بہت معمولی سی مثالیں دی ہیں, اس معاشرے میں تو بہت معمولی خیال کی جاتی ہے. حالانکہ گناہ کبیرہ ہے مسلمان کا دل دکھانا, اور برے لقب دینے والے کو تو قرآن نے فاسق کا فتویٰ دیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ برے لقب دیے جاتے ہیں. ماں بہن کی گالیاں آج کل دی جاتی ہیں اور پھر بھی آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی بری بات کہہ رہا ہوں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے ہیں بھائیو, زبان کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ زبان کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جائے. لہذا زبان کے معاملے میں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے, اور یہ حضرات بظاہر معمولی نظر آنے والی باتوں کو بھی بہت بڑی محسوس کرتے ہیں, اور اپنے نفس کا سخت محاسبہ فرماتے ہیں, اور اپنے آپ کو مباح باتیں بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ آج یہ نفس مباح باتیں کرے گا تو کل ناجائز باتوں میں جا پڑے گا. خاموشی ان کا شیوا تھا. زبان کے قفل مدینہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا حاتم اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی زبان سے ایک مرتبہ کوئی فضول بات نکل گئی تو آپ سخت رنجیدہ ہوئے اور اپنی زبان کو دانتوں سے اس قدر زور سے کچلا کہ خون نکل آیا, اور اس کے بعد عہد کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی سے بلا ضرورت بات نہیں کروں گا. چنانچہ 20 سال تک آپ مزید زندہ رہے اور کسی سے غیر ضروری بات ہی نہیں کی. ایسا ٹائٹ قفل مدینہ لگا لیا. حالانکہ یہ تو ولی اللہ تھے اور انہوں نے کون سا لوگوں کے دل دکھانے والی باتیں کرنی تھی, یا معاذ اللہ گالیاں بکنی تھی, یا جھوٹ بولنا تھا, یا غیبت کرنی تھی, یا چغل خوری کا ابتلا تھا, ایسی کوئی صورت تو تھی نہیں. صرف مباح بات, یعنی جس کا کرنا نہ کرنا یکساں, جس میں نہ ثواب نہ گناہ, ایسی مباح بات بھی زبان سے نکل گئی تو آپ نے زبان کو کچل دیا کہ تو نے یہ مباح بات کیوں کی کہ نہ ثواب نہ گناہ, تو یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے. تو کوئی ثواب کا لفظ بول دیتا اس مباح بات بولنے کے بجائے. جیسے فضول بات کوئی کرے, اب مثال کے طور پر بلا ضرورت یار آج گرمی بہت تھی, یہ جملہ نارمل ہے اور ہم میں سے شاید سبھی بولتے جب گرمی ہوتی ہے, مگر اس طرح کے بزرگان دین, یہ مباح بات ہے, اس طرح کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ باتیں بھی کرنے سے کتراتے تھے کہ یہ جملہ کہیں کہ آج گرمی بہت تھی, آج کل ٹھنڈی بہت ہے, یار برسات اتنے دنوں سے نہیں آیا, یہ ہمارے نزدیک بالکل نارمل باتیں اور عموماً ہر ایک کرتا ہے. لیکن یہ حضرات اس پر غور کرتے تھے کہ ہم نے جو یہ برسات کی یا گرمی کی یا سردی کی بات کی یا فضول حالات حاضرہ پر تبصرہ شروع کر دیا, اس سیاسی لیڈر کو برا بھلا کہنے لگے, اس سیاسی پارٹی کی خبر لینے لگے, تو خام آخا دہشت گردی کے تذکرے چھیڑ دیے, کہیں پٹاخہ پھوٹا بم پھٹا تو اس کی طرح طرح کی ہم چے مگوئیاں اور پتہ نہیں کیا کیا قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہم لوگ. تو یہ ساری باتیں ان میں تو کئی بارہا گناہ بھی ہو جاتے ہیں, جیسے کسی سیاسی لیڈر کی برائی میں ہم پڑ گئے تو ظاہر ہے یہاں تو گناہ کی صورتیں بہت ہیں. تو اگر نہ بھی ہوں انہیں ویسے, جیسے میں نے کہا سردی کی گرمی کی بات کی, تو اس میں بھی یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نہیں پڑھتے تھے کہ ہم جتنی دیر گرمی اور سردی پر تبصرے کریں گے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنی دیر ہم درود پاک پڑھ لیتے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنی دیر ہم اللہ اللہ کر لیتے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے یہ جو پوچھا کہ آج کل آپ کے یہاں موسم کیسا چل رہا ہے, ٹیلی فون پر پوچھتے نا, ہمارے یہاں تو بھائی آج کل بہت گرمی ہے, آپ کے یہاں کیسا سیزن ہے, تو وہ بولے گا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی گرمی سخت پڑ رہی ہے, ہو گئی خلاص بات. تو اتنی دیر گفتگو کی, اس سے بہتر یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سمجھتے کہ ہم یہ جو آدھی منٹ ہم نے گفتگو کی, اس سے بہتر تھا کہ آدھی منٹ میں چار پانچ مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے. مثلاً پانچ مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیا تو جنت میں پانچ درخت لگ جائیں گے, اور ظاہر ہے جس کے لیے جنت میں درخت لگ جائیں گے تو وہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ جنت میں جائے گا جبھی تو ان درختوں سے تمتع کرے گا, فائدہ حاصل کرے گا, وہ درخت اکھڑ کے دنیا میں تو آئیں گے نہیں, یا نعوذ باللہ دوزخ میں تو اس کو دیے نہیں جائیں گے, جنت ہی میں دیے جائیں گے. تو فضول باتوں کے بجائے بس زبان جو ہے وہ اے کاش ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رہے, اللہ اللہ کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, کلمہ طیبہ پڑھتا رہے, کبھی الحمدللہ کہہ دے, کبھی اللہ اکبر کہہ دے, کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دے. تو اس طرح وقتاً فوقتاً ذکر کی عادت بنا لے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ حتی الامکان اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے. مجھے اس کا ایک بس ایسے ہی فائدہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ عادت ہم بنا لیں گے تو آخری وقت بھی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری ہوگا. کیونکہ جو عادت آدمی بنا لیتا نا کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہے تو وہ ایسے موقع پر بھی جاری ہونے کی امید ہو جاتی ہے, نیند میں بھی کلمہ طیبہ زبان سے نکل جائے گا, درود شریف کی عادت ہوگی تو نیند میں بھی انشاءاللہ کبھی آپ محسوس کریں گے, یا جن کی درود شریف کی عادت ہوگی ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی وہ نیند میں درود شریف پڑھتے ہوں گے, کبھی آنکھ کھل جاتی ہوگی تو زبان پر درود شریف ہوتا ہوگا, کلمہ طیبہ ہوتا ہوگا. آپ میں بہت ایسے ہوں گے جن کو یہ تجربہ ہوگا. تو جب دنیا میں نیند کے موقع پر درود شریف نکل جاتا ہے اور کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت بھی یہ سعادت اپنے کرم سے بخشے گا کہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا, اور جس کی زبان پر آخری وقت کلمہ طیبہ جاری ہوگا انشاءاللہ وہ داخل جنت ہوگا. تو زہ نصیب اے کاش, صد کروڑ کاش کہ ہماری زبان پر فضول بات نہ آئے, بس اللہ اور رسول کا ذکر ہماری زبان کرتی رہے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک منہ میں زبان کو رکھنا چاہا تو زبان سے ارشاد فرمایا، اے زبان، تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے نام کے سوا کسی اور کا نام نہ لے اور میرے کلام کے سوا اور کوئی کلام نہ پڑھے، اگر اس کے علاوہ تو نے کچھ اور کہا تو یاد رکھ تو بھی اور باقی اعضاء بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ زبان اللہ عز و جل کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہ بولے، بس اللہ کا نام لے، اللہ کے محبوبوں کا نام لے، کام کی بات کرے، اس بنانے والے پروردگار عز و جل کی مرضی کے خلاف زبان کوئی کلام نہ کرے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے چلیں کہ ہم نہ جانے دن میں کتنی باتیں فضول کر جاتے ہیں، یعنی صرف فضول کا ہی محاسبہ کریں تو شاید ہزاروں کی تعداد میں ہم فضول باتیں کرتے ہوں گے، کسی کی طبیعت بھی پوچھتے ہیں ہم تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے فضول الفاظ بلا ضرورت ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ بلکہ سچی بات ہے کہ سنت و بھرا بیان کرنے پر بھی کبھی کبھی غور کرتے ہیں نا تو کئی فضول کلمات اس میں بھی شامل ہوئے ہوتے ہیں، فضول الفاظ جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جو بات دو لفظوں میں کہی جا سکتی ہے اگر وہی بات تین لفظوں میں کہی تو وہ تیسرا لفظ فضول اور وبال ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اپنی گفتگو میں کتنے الفاظ غیر ضروری بولتے ہیں، ہمیں نپے تلے الفاظ بولنا آتا ہی نہیں، مختصر گفتگو کرنا آتی ہی نہیں۔ بعضوں کی عادت تو اتنی ہوتی ہے کہ ان کو اگر کوئی بات ہم پوچھیں یا شروع کریں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے، وہ بیچارے اتنی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں کہ بور کر دیتے ہیں۔ جس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرنا کہتے ہیں وہ نہیں آتا، بس وہ بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ ہم بھی تو کہیں ایسے نہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے یہی عادت میری بھی ہو آپ کی بھی ہو، تو ہم سب غور کریں اور مختصر بات کی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنی گفتگو کا محاسبہ کریں، اپنے الفاظ اگر ہو سکے تو گنیں کہ ہم نے جو ابھی گفتگو کی وہ کتنے الفاظ میں کی، اس کا پھر ہم یعنی کہ جائزہ لیں۔ اور مثلاً جو بات تین جملوں میں پوری ہو سکتی تھی ہم نے وہ گفتگو چار جملوں میں پوری کی، تین چار الفاظ ہم زائد کیے گئے، تو اس طرح محاسبہ کرنے کے بعد فی لفظ ایک مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ دیں یا فی لفظ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو اس طرح کی ترکیب ہم بنائیں گے نا تو غالباً شیطان پریشان ہو جائے گا کہ اس کو فضول باتوں میں لگانا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اس کو فضول باتوں میں لگاتا ہوں تو یہ تو درود شریف پڑھ کر مجھے صدمے پہنچاتا ہے، یہ ذکر اللہ کر کے مجھے رنجیدہ کر دیتا ہے، تو اس کو فضول باتوں میں نہ لگایا جائے، یہ بھلے خاموش پڑھا رہے کچھ پڑھے ہی نہیں کہ اس کو ثواب ملے، ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہماری مطلب ترکیب بن جائے اور شیطان ہمیں فضول باتوں میں نہ ڈالے، تنگ آ جائے۔ اور اگر کسی کا دل دکھانے والی بات ہمارے منہ سے نکل جائے پھر تو واجب ہے کہ اس سے ہم معافی مانگیں اور اس کو راضی کر دیں، اگر معافی نہیں مانگیں گے اس کو راضی نہیں کریں گے تو صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ تو کرے لیکن ساتھ میں چونکہ حق العبد تلف ہوا اور بندے پر یہ ظلم ہوا، ظلم صرف اسی کو نہیں کہتے کسی پر فائر کر دیا یا کسی کو چاقو مار دیا یا کسی کو گھونسا مار دیا، یہ تو ظلم تو ہے بے جا بے قصور مارا تو، لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کی غیبت کی اب اس کو پتہ چل گیا تو اب اس کا دل دکھا تو اب اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا جس کی ہم نے غیبت کی تو اب توبہ کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور پتہ چل جانے کی صورت میں توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ تو اب چونکہ غصہ بھی ہمیں بہت آتا ہے اور غصے میں ہمیں واقعی ہوش نہیں رہتا تو ہم دھڑا دھڑ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا بول جاتے ہیں، اور اگلے کا دل جو ہے وہ بیچارے کا لیرے لیرے کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر ہم معافی بھی نہیں مانگتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی معافی مانگ کر ہم اس کو خوش کریں، بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے کسی کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، طنز کر دیا، یہ سب ظلم کہلاتا ہے. ظلم کی تعریف میں یہ بھی آ جائے گا اور ہم ظالم ٹھہریں گے، اور قیامت کے روز اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی. مظلوم فریاد کرے گا تو نیکیاں دی جائیں گی. نیکیاں دینے کے باوجود، یعنی ہم نے چلو نمازیں پڑھی ہیں، اعتکاف کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، حج کیا ہوا ہے، مدینہ پاک کی حاضریاں دی ہوئی ہیں، چلو نیکیاں بھائی بہت کر لی ہیں اور یہ قبول بھی ہو گئی ہیں، تہجد بھی پڑھی تھی، شراک چاش بھی پڑھتے رہے، بیانات بھی کرتے رہے، درس بھی دیتے رہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے رہے، نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہے، نیکیاں بہت اکٹھی کر لی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جھاڑ دیا، اس کو گھور لیا دل دکھانے والے انداز میں، اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، اس کو برا بھلا بولا، کسی کو چاٹا رکھ دیا، دل دکھا دیا، تو یہ سب مظالم ہیں. تو اب یہ کہ ایک اٹھ کر ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کر اگر ہم نے اس کی دنیا میں تلافی نہیں کر لی تو وہ اٹھ کر قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا. اب وہ نیکیاں لے گا، عین ممکن ہے کہ وہ حج کی نیکیاں لے کر راضی ہو، چلو بھائی حج تو اپنا خلاص ہو گیا، نیکیوں کے حساب سے نیکیاں تو رہی نہیں، وہ لے گیا. تو دوسرا آیا کہ یا اللہ اس نے مجھے بے قصور گھور کر دیکھا تھا، چلو بھائی تم عمرہ دے دو اس کو. یہ میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. عمرہ وہ لے گیا. اتنے میں تیسرا آیا، اس نے کہا اس نے مجھے برا بھلا بولا تھا اور ساتھ میں دھکا بھی مارا تھا، میرا دل بہت ٹوٹا تھا، اب صاحب چلو ساری نمازیں دے دو اس کو. وہ ساری نمازیں لے گیا، اسی طرح کوئی تہجد لے جائے گا، کوئی اشراق و چاش لے جائے گا، زکوٰۃ دی تھی تو کوئی اس کا ثواب اٹھا جائے گا، کیونکہ ہم نے تو پتہ نہیں ہزاروں کے دل دکھائے ہوں گے زندگی میں. تو یوں اب ساری نیکیاں چلی گئیں، اتنے میں ایک روتا ہوا آئے گا اور وہ بھی بولے گا کہ ایک بار میں لیٹا ہوا تھا تو اس نے خامخواہ مجھے لات ماری تھی اور میری آنکھ کھول دی تھی، اس نے میرا دل توڑا تھا، دل دکھایا تھا، تو اب تو نیکیاں تو ہی نہیں، اس کو دی کیا جائے، کیا دے. تو پھر اس کے گناہ، جس کو لات ماری تھی نا، اس کے گناہ اس حاجی نمازی زکاتی معتمر تہجد گزار کے متھے تھوپ دی جائیں گے، کیونکہ یہ ساری نیکیاں تو جا چکی تھی، اب اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ نیکیوں سے خالی اور گناہوں کا بوجھ بھاری لیے جہنم میں جانا پڑ جائے گا، معاذ اللہ. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سہ نصیب کہ ہماری اخلاقی تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، غصے کی عادت نکل جائے. غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آ جائے غصہ، آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے موقع پر چاہیے کہ جو علاج بتائے گئے حدیثوں میں اس پر عمل کرے آدمی. ایک علاج یہ بھی ہے غصے کا کہ خاموش ہو جائے، جو غصے میں جب بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا اور جس چیز کو جھاڑتا پھرے گا، غصے میں تو جھاڑ دے گا اچھے خاصے کو. غصہ آتا بھی جب ہے تو بڑوں پر آتا ہے نا، تو جھاڑتا نہیں آدمی، اس کے اثرات دل میں اترتے ہیں اور صدمہ پہنچتا ہے. اور جب چھوٹوں پر غصہ آتا ہے تو وہ وسیلہ آدمی زبان سے چیختا ہے، چھوٹا ہے نا یہ، زیر دست ہے، تو پھر اس کو برا بھلا کہے گا، معاذ اللہ گالی گلوچ دے گا، یعنی کیا کیا کرے، تو وہ بہت ساری نیکیاں لے لے گا، اپنے گناہ دے دے گا، پتہ نہیں کیا ہو. تو اس لیے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ زبان سے بہت سارے گناہ ورنہ کر بیٹھے گا، بولے نہیں. کہ غصے میں الفاظ جو ہیں وہ بالکل اپسیٹ ہوتے ہیں، ترتیب اس کی درست نہیں ہوتی، آدمی کے دل توڑ دیتا ہے اس سے، تو چپ ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ ہے، تو وضو کرنا شروع کر دیں، ٹھنڈا پانی جب وضو کا جائے گا انشاءاللہ غصہ بھاگ جائے گا. تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے لیٹے لیٹے، اس طرح کے علاج اگر کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے غصہ آئے تو، یہ سب علاج ہیں غصے کے، تو انشاءاللہ عزوجل غصہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بس یہ کہ غور کرتے رہیں گے، یار کبھی میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، پھر اس سے ترکیب بنائے معافی مانگنے، یہ کر لیں آپ. یا اعتکاف میں بھی نہ جانے کس کس کے دل دکھائے ہوں گے، اب جیسے کوئی استنجا خانے میں بیچارہ مریض ہے، بعض مریض ہوتے ہیں پیچش ہوتی ہے یا اس کو قبض ہوتی ہے تو جلدی فارغ نہیں ہو سکتا، کسی کو مزہ تھوڑی ہے اندر بیٹھے بیٹھے، تو آپ نے بار بار دروازہ بجایا ہو اور پھر اس کو وہ جب باہر نکلا ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو غصے میں بول دیا ہو. بعض لوگ بول دیتے ہیں الٹا سیدھا, تو اب اس کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگ لیں. اسی طرح وضو کوئی سنت کے مطابق کر رہا ہوگا, دیکھو مستحبات کے ساتھ کوئی وضو کرے گا نا, سنت مستحب سب کا خیال رکھے گا, تو وہ آدھی منٹ میں وضو نہیں کر سکتا. یہ خالی ہاتھ منہ دھوئے, پچ پچ کلی ڈالی اور یہ جا وہ جا, تو اس طرح وضو تھوڑی ہوتا ہے. جب صحیح معنوں میں وضو کرے گا تو تھوڑی دیر لگے گی. تو وہ بیچارہ شریعت کے مطابق وہ اللہ کا نیک بندہ وضو کر رہا ہے, مستحبات کا بھی خیال رکھ رہا ہے جو اس کا حق ہے, وضو کر رہا تو اس کو سنت کے مطابق وضو کرنا ہی چاہیے. اب آپ کو آ گیا غصہ اور آپ اس پر پل پڑے کہ تم کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, تم ہی کو وضو کرنا آتا ہے, دیکھو اتنے ساروں نے وضو کر لیا تمہارا بھی وضو ہوا ہی نہیں, الٹا سیدھا بول دیا, وہ بیچارہ چپکے سے شرمندہ ہو کر چلا گیا, دل تو دکھ گیا نا اس کا. اب اس کو بھی ڈھونڈیا کہ کس کس کو وضو خانے پہ جاڑا تھا, کوئی بیچارہ لیٹا ہوا ہے, اب آپ کو غصہ آ گیا کہ میری جگہ پر سو گیا, اٹھ چل, اس کو ایک دم بیچارے کو کچی نیند سے اٹھا دیا اور اپنی جگہ خالی کروا لی. ظاہر یہ بھی ظلم ہے, اب مسجد میں ہو, اب مسجد اللہ کا گھر ہے, اب یہ معتکف اس میں سو سکتا ہے, تو اب یہ کہ آپ کا بستر تو اس نے نہیں دبایا تھا بیچارہ, وہ خالی جگہ پا کر سو گیا, کوئی بات نہیں, آپ دوسری جگہ سو جاتے, آپ نے جگہ الاٹ تو نہیں کروا لی. تو اس طرح نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں اعتکاف میں رہ کر کی جاتی ہوں گی, ایک دوسرے کی چیزیں بلا اجازت لے کر استعمال کی جاتی ہوں گی, پھر ادھر ادھر ڈال دی جاتی ہوں گی. وہ غریب ڈھونڈتا پھرتا ہوگا, کسی کا تکیہ کھینچ لیا, کسی کی چادر مار لی. اب جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو اس طرح کے لوگ توجہ بھی تو نہیں ہوتے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہ وہ غلطیاں کرتے رہتے. جب یہی فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا, اعتکاف ہم نے شروع کر دیا تھا اس میں, یعنی یہ کافی حد تک بن گیا تھا لیکن اس میں ابھی تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا, تو یہاں جو اس وقت میں بیٹھا ہوں نا, میرے بائیں طرف ایک چھوٹی سی منڈھیر بنا کر اس میں کوئی پانی کا ٹینک وغیرہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی. تو اب یہ معتکفین جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ خالی جگہ اور اس میں کچرا پھینکنے میں تھوک ڈالنے میں کوئی حرج نہیں, تو اس میں پان کی پچکاریاں اور تھوکے ڈالتے تھے. میں سمجھاتا تھا لیکن ظاہر جو سنے گا وہی عمل کرے گا, تو ایک بار میں نے سب کو جمع کیا, بھیج بھیج کے اپنے اسلامی بھائیوں کو کہ بھائی جو بھی ادھر ادھر بچا کھچا, تو پردے بھی ڈالتے تھے اعتکاف کے, اب اس بار بھی ہرے پردے اوپر تک لٹک تو رہے ہیں لیکن اس کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی, معتکفین اتنے بڑھ گئے اب یہ پردے کو کیا مطلب استعمال کیا جائے. تو خیر ان دنوں پردے تھے, اتنی تعداد نہیں تھی معتکفین کی, اس سے کافی کم تھی, تو سب کو پردوں سے ادھر ادھر سے نکال کر کے میں نے کہا میں نے بہت ضروری بات کہنی ہے. تو میں نے یہ جگہ کا بتایا کہ یہ عین مسجد ہے, یہ تھوکنے کی جگہ نہیں ہے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, عارضی طور پر اس کو یہ استعمال کے لیے یوں رکھا گیا ہے, اس میں تھوکنا گناہ ہے. میں نے سب کو سمجھا دیا, جب سارا میں بتا چکا نا تو یقین مانیے کہ ایک نوجوان استائی بھائی پتہ نہیں کوئی بیگیج کے نیچے بیچارے دبے پڑے تھے کیا تھا, ایک دم سے وہ اپنے کسی پردے سے برآمد ہوئے اور آئے سیدھے اسی جگہ اور آگ تھو اس نے تھوکا. تو اب دیکھو میں نے سمجھو 999 کو سمجھا دیا, سب ایگری ہو گئے, بس وہ ہزار میں ایک کی کمی تھی, بیچارہ وہی آیا اور اس نے تھوک ماری. تو یہ ہوتا ہے, تو اسی طرح میں جو یہ بتا رہا ہوں یا حلقوں میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں, تو جو یا تو سننے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے یا ایبسنٹ مائنڈ ہوتا ہے تو پھر یہ وہی غلطیاں کرتا ہے. تو خدا کی قسم یہ اعتکاف آپ کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے, اس میں آپ تھوڑی سی صحبت میں عاشقان رسول کی بہت کچھ سیکھ کر جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں اگر توجہ دیں گے اور سارے بیانات سارے مدنی مذاکرات اور جتنے بھی سنتوں بر حلقہ جات ہیں ان سب میں اگر دلچسپی لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس معاشرے میں جا کر ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ نے توجہ نہیں دی بلکہ آپ کا ذہن بس بات بات پہ تنقید اور اعتراضات کا ہی بنا رہا، تو جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی برائیاں معاذ اللہ آپ کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ بہرحال بزرگوں کا مقولہ ہے، ان نفاق و یورث الاعتراض، نفاق یعنی منافقت جو ہے وہ اعتراض کو جنم دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ رکھے اور نفاق عملی سے بھی بچائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بس زبان کو کنٹرول میں کرنے کی ترکیب بنائیے، روزانہ صبح زبان سے جسم کے سارے اعضا جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں، روزانہ صبح ہو سارے اعضائے بدن زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہی ہو، تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ زبان اگر میٹھی رہے گی تو بڑے فوائد حاصل کرے گی، اور زبان ٹیڑھی چلے گی، اس کو گالی دی، اس کو جھاڑا، اس کو برا بھلا کہا تو کسی کی گھومے گی، تو زبان کو تو وہ کیا مارے گا، وہ دیگر اعضاء پر ہی ضربیں لگائے گا، وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، انہیں ان مانو کر پٹیں گے۔ تو اس لیے زبان جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ زبان راج بھی دلاتی ہے اور گردن بھی کٹواتی ہے۔ جیل کے سریوں کے پیچھے اگر جا کر کوئی ان کا سروے کرے نا اور ان سے معلومات کرے تو شاید اکثریت کا نچوڑ یہی آئے گا کہ انہوں نے زبان کو غلط استعمال کیا تھا، کسی طرح بھی مطلب زبان، جیسے کہ کسی کی وجہ سے تکلیف پہنچی تو غصے میں اس کو گالیاں دی، اس نے نکال کے فائر کر دیا، فائر تو کر دیا، اب پولیس آ کے اس نے پکڑا، اور جیل کے سریوں کے پیچھے، تو جیل کے سریوں کے پیچھے اور پھانسی کے پھندے کے کا منتظر کس نے بنایا؟ ظاہر ہے زبان، پہلے زبان چلی، پھر مزید غصہ آیا، آپ نے زبان چلائی، اس نے زبان چلائی، آپ نے پھر مارا اس کو اور جیل کے سریوں کے پیچھے چلے گئے۔ تو اکثر اس میں غسیلے لوگ ہی ہوتے ہیں جیل کے سریوں کے پیچھے، ہاں جو بے قصور بیچارے پکڑے جائیں ان کی بات دوسری ہوتی ہے۔ تو زبان جو ہے یہ بہت زیادہ محتاط اس سے رہنا چاہیے، اور یہ ایک عجیب و غریب عضو ہے، سخت آزمائش والا عضو ہے۔ دیکھیے جب آدمی کی عمر گھٹتی ہے یعنی بڑھتی ہے، جوں جوں عمر بڑھتی ہے اس کی، اب جیسے ادھیڑ عمر آ گئی تو جوانی میں جو اعضا میں قوت تھی وہ اب نہیں رہے گی، اعضا جو ہیں وہ سست پڑ جائیں گے، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، سنوائی متاثر ہوگی، ٹانگوں میں دردیں، ہاتھوں میں طاقت میں کمی۔ تو جو جو عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھاپا آتا جائے گا، تو اعضائے جسم جو ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے، مگر ایک عضو طاقتور ہوتا جائے گا، اور وہ عضو ہے زبان۔ یہ آپ نے تجربہ نہ کیا ہو تو شاید آپ معاشرے میں غور کریں گے تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بوڑھا ہوگا کمر جھکی بھی ہے لیکن زبان تیزی کے ساتھ چل رہی ہوگی، اتنا بعض اوقات بک بک شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ بولتے کہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، چھوڑو اس کو جانے دو، یہ بوڑھا ہو گیا تو اب یہ بک بک کرتا رہتا ہے۔ تو زبان اتنی طاقتور ہے، آپ دیکھو ہاتھ جو ہے نا یہ بالکل کوئی پہرا نہیں ہے اس پر، پاؤں پر کوئی پہرا نہیں ہے، آپ کے آنکھوں پر کوئی پہرا نہیں لگا ہوا، معمولی سی ایک چمڑی ہے جس کو اپنے پپوٹا بولتے ہیں، ہے نا، تو اتنا کوئی لمبا چوڑا پہرا نہیں ہے، لیکن زبان کے پہرے پر آپ غور فرمائیں، 32 دانت ہیں، 32 دانتوں کے اندر زبان ہے، تو 32 دانت یہ سمجھو کہ 32 سپاہی ہیں، تو 32 سپاہیوں کے پہرے میں زبان کو رکھا گیا، اور پھر دو ہونٹ یہ ان کا سمجھو کہ گیٹ ہے، دروازہ۔ تو اب جب آپ منہ بند کرتے ہیں تو زبان جو ہے 32 سپاہیوں کے پہرے میں ہوتی ہے اور دونوں یعنی کہ گیٹ میں بند ہوتی ہے، لیکن ذرا کسی نے غصہ دلایا اوئے تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر دروازہ دھڑام سے کھول کر زبان جو ہے وہ اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے، برس پڑتی ہے، بے گالیاں، بے برا بھلا اور پتہ نہیں کیا کیا بول کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید زبان کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور شروع میں جو میں نے حکایت سنائی درود شریف کی فضیلت کی، وہ بھی پھنسا ہوا تھا زبان کی وجہ سے، کثرت درود بھی اس نے زبان سے کی، اور یہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ کثرت درود کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی، تو اب یہ نیکی اس کو کام آ گئی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ نیکی کام آ ہی جائے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو دو جبڑوں کے درمیان والی اور دو پہلوؤں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دو پہلوؤں میں شرمگاہ ہے، تو ان دونوں کی جو ضمانت دے دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت لی گئی۔ اب بظاہر تو ہمیں بہت آسان لگی یہ بات، لیکن اب اگر غور کریں نا تو زبان کی حفاظت ہو ہی نہیں پا رہی، تو ان کی حفاظت کی ضمانت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت، یہ بھی اب اس کا جو ایک تصور ہوتا ہے کہ صاحب وہی استعمال بس ہم نے تھوڑی کیا ہے، بدنگاہی یہ اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے کیا؟ کسی کو شہوت کے ساتھ چھونا، امرت سے اسی وجہ سے دوستی رکھنا، اور کچھ نہ کرنا لیکن دوستی رکھنا، تو یہ سب کیا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گناہگار پر بھی رحم و کرم فرمائے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ زبان پر کفل مدینہ جب تک ہم نہیں لگائیں گے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ اچھے خاصے عالم کا وقار بھی مجروح کر دیتی ہے۔ دیکھیں زبان جو ہے وہ عالم کا وقار ہے، جاہل کا پردہ ہے، جاہل بھی بول کے پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑا اچھا حلیہ ہوتا ہے آدمی کا، بڑا روب داب ہوتا ہے، جیسے داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، قد کاٹا بھی صحیح ہے اس کا، لیکن خاموش جب تک رہتا ہے نا تو بہت اس کا روب پڑتا ہے، واقعی جب یہ بولتا ہے نا تو امپریشن کا کنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کا نام سنا تھا، علمی شخصیت تھی، تو ایک بار ان کی زیارت کا موقع مل گیا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی شروع ہوئی تھی یا نہیں، تو بڑی عقیدت تھی دل میں کہ بہت بڑی شخصیت ہے، بزرگ ہیں، مجھے زیارت ان کی۔ تو ایک عیسائی بھائی جو تھے اس وقت کے میرے دوست تھے، تو ان کے گھر وہ بزرگ آنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی آئیں، ان کی میں نے دعوت کی ہے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ اب میں حیران رہ گیا، یقین مانے نام بہت بڑا تھا، اور ایسا نام کہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سو نے ان کا نام سنا ہوگا۔ وہ بزرگ تھے، عمر کافی تھی ان کی، اب تو وہ صاحب مزار ہیں، بے شمار مرید ہوں گے ان کے۔ تو وہ بزرگ جو تھے بس وہ بیچارے نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے، اتنا بول رہے تھے، اتنا بول رہے تھے، کوئی ٹاپک نہیں، کوئی موضوع نہیں، ضرورت بظاہر نہیں، صحیح بات ہے کہ میں اندر ہی اندر بدزن ہو گیا۔ میں کہا یہ اتنا بولتے، تو بزرگی کا وقار جو ہے نا وہ خاموشی ہے۔ ہاں اگر کوئی نیکی کی دعوت دے نا موقع کی مناسبت سے اگلوں کی نفسیات کے مطابق، پھر تو نعوذ باللہ بزن ہونے سے نہ ہوئے، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ بزرگوں سے ہمیں بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول ملے، ہمیں حدیثیں سننے کو ملی، سبحان اللہ، آیتیں پڑھتے تھے اور کیسی پیاری تفسیر بیان فرماتے تھے، پھر آدمی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر فضول ادھر کی ادھر کی سیاست کی، دہشت گردی کی، تو برسات کی، تو پہاڑ کی، تو باغات کی، تو پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی جو قصے سنائے، تو پھر جو حساس آدمی ہوتا ہے نا وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نامی گرامی بزرگ کا اور بھی میرے ساتھ واقعہ ہے، وہ بھی ضعیف تھے بیچارے، بڑی اچھی صحبتوں کے مالک تھے، اچھے مشہور تھے۔ ایک بار میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں پر دو نوجوان میرے پاس آئے، دعوت اسلامی کے اوائل تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے نانا جان فلاں فلاں, تو نام تو میں نے بہت سنا تھا ان کا, وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. تو وہ سبحان اللہ, چلے میں نے زیارت کے لیے گیا تو میں نے دست بوسی کی اور ادب سے بیٹھ گیا. کافی اور بھی اہل علم حضرات طلباء وغیرہ بھی وہاں موجود تھے, بس وہ بھی بیچارے ضعیف تھے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, زبان طاقتور ہو جاتی ہے. اب وہ بھی بیچارے فائر پر فائر کھولا ہوا تھا انہوں نے, جو منہ میں آ رہا تھا بولتے چلے جا رہے تھے, مگر ادباً سب سن رہے تھے. اتنے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر شریف کتنی؟ اب چونکہ بیچارے بول بہت رہے تھے تو انہوں نے ایک دم بس فائر کر دیا بس, اور کہنے لگے کہ میاں بات یہ کہ وہ تو ملک الموت مجھے بھول گئے ہیں, ورنہ عمر تو میری اتنی اتنی ہے. اور یقین مانے ہنسی کا فوارہ ابل پڑا, اور میں چونکہ حساس بہت ہوں میں نے ایک دم سر پکڑ لیا. میں نے کہا یا غوث پاک انہوں نے تو کلمہ کفر بک دیا, فرشتے کی توہین کر دی. فرشتہ اس طرح بھولتا تھوڑی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری روح قبض کرنا ہی بھول گئے, نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ کہ سب اور سب ہنس رہے تھے تو میرا اور ٹیمپر تھا وہ ہائی ہو گیا, اور میں تو بس نہ بزرگی دیکھی نہ بزرگوں کا مجمع دیکھا, میں نے تو بول دیا. میں نے کہا حضرت رجوع کیجئے, اور جو بھی سن کر ہنسے تھے یہ کلمہ کفر ہے سب توبہ کریں. داؤد اسلامی بالکل شروعات تھی اس وقت, نہ کوئی مطلب اتنا تھوڑی ویلیو نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. تو بہرحال اس وقت تو بالکل بھی میں نیا نیا تھا. داؤد اسلامی کا سلسلہ شاید سال پہلا سال ہوگا داؤد اسلامی کا, یا زیادہ زیادہ دوسرا سال ہوگا, میں صحیح عرض کر رہا ہوں, بالکل ابتدا تھی داؤد اسلامی کی, نہ اتنی شہرت بھی نہیں تھی, سب مجھے جانتے بھی نہیں تھے. اب وہ بزرگ جو تھے کیونکہ نسبتیں ان کی مضبوط تھی, بزرگوں کی صحبت ان کو ملی ہوئی تھی, اسی وجہ سے ان کی شہرت تھی. تو ایک دم میری بات سن کر وہ بھی چونکے اور رو پڑے, انہوں نے توبہ کی. اب وہ مجھے انہوں نے دیکھا ہی پہلی بار تھا, میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا, تو چونکہ اب نام سن لیا تھا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ الیاس قادری لے کے نکلا ہے, تو یوں انہوں نے مجھے یاد فرمایا تو میں حاضر ہوا. خیر تو انہوں نے اب یہ کہنا شروع کیا, دیکھا میاں دیکھا نا حق بولنے والے اب بھی پڑے ہیں, اس نے کیسی سچی بات کی, میرا بھی لحاظ نہیں کیا, مجھے بھی توبہ کرنے کا بول دیا, بالکل صحیح کیا اس نے. اس طرح وہ اب یوں مطلب یہ اور بولی بولنے لگے. بہرحال نے توبہ کی اور بہت یعنی کہ رنج و غم کا بھی اظہار کیا, انہیں افسوس کا اور آپ دیدہ ہو گئے. تو اس طرح خیر اب تو برس ہا برس ہو گئے, یہ بیچارے صاحب مزار ہیں, بہت عمر بہت زیادہ تھی ان کی, بالکل ضعیف تھے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان جو ہے نا یہ چلتی ہے نا, ہر بات کو کینچی کی طرح کاٹتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا گناہ کروا ڈالتی ہے. تو مہربانی کر کے کوشش کیجئے اور کچھ نیتیں کر لیجئے. ابھی تو خیر آپ جوش میں نیتیں کر لیں گے, لیکن بعد میں اللہ کرے نیتیں نبھ جائیں. تو یہ نیت کیجئے کہ اب انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان زبان پر قفل مدینہ لگائیں گے, اور اس کی عادت بنانے کے لیے لکھ لکھ کر باتیں کرنے کی کوشش کریں گے, جتنا ہو سکا اشارے سے گفتگو کریں گے. تو اگر یہ ماحول آپ نے بنا لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر دیکھو یہاں ماحول میں آپ چاہیں تو کوشش کریں کہ قفل مدینہ کا کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, 2 روپے کا یہ کارڈ, اس میں ایک چپ سو سوک لکھا ہوتا ہے, مختلف مدنی پھول ہیں, ایک کارڈ لگا لیں. تو یہ کارڈ سے نیت یہ کریں کہ میں یہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, دوسرا پڑھے اس کے پاس بھی نیکی کی دعوت پہنچے گی, اور اپنی اصلاح کا بھی سامان کروں گا کہ یہ نظر آتا رہے گا اور آپ بولیں گے تو آپ کو شرم آتی رہے گی. تو اس طرح یہ سمجھو کہ آپ کو کارڈ جو ہے آپ کا وہ لگام ڈالتا رہے گا انشاءاللہ. اس کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ, اور اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں, اور جتنا ممکن ہو چپ رہنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے، آپ کو بہت رقت ملے گی، بہت رونا آئے گا، عبادت میں بڑا دل لگے گا، ٹیم بہت ملے گا درود شریف پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، آپ کو انشاءاللہ بہت وقت ملے گا اس طرح پڑھ پڑھ بولتے رہیں گے تو سارا وقت اس میں ختم ہو جائے گا۔ تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مزید معلومات کے لیے اور ذہن بنانے کے لیے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے مرتب کردہ کتاب جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جنت کی دو چابیاں، اس میں یہ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی باتیں یہ ضرور حاصل کر لیجئے، مختصر سی کتاب ہے۔ تو یہ خریدنے کی نیت فرما لیجئے مکتبۃ المدینہ سے، جنت کی دو چابیاں اور قفل مدینہ، یہ نہ لیا ہو تو 3 روپیہ ہدیہ، اس کو ضرور حاصل کر لیجئے۔ اب جس نے کسی ایسے کی دل آزاری کی ہے جس کو وہ جانتا نہیں، اب معتکفین ہیں اور ایک دوسرے کی دل آزاریاں کرتے ہوں گے بعض، اب سمجھو کہ ان کو ندامت ہوئی تو اب ان سے کیسے تلاش کریں، تو جانتا نہیں ہے تو اب کیسے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ایک صورت یہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہوگی، اور ہمت ہو بلکہ ہونی چاہیے اگر دل آزاری کی ہے نا، تو جب اکٹھے ہوتے ہیں سائیں بھائی، جیسے بیان ختم ہوا تو کھڑا ہو کر زور سے کہہ دے کہ بھائی میں نے جس کی دل آزاری کی مجھے معاف کر دو، یہ بھی ہو سکتی ہے صورت۔ نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے قفل مدینہ عینک مدنی انعامات مکتب سے ہدیتاً مل سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مہربانی کر کے چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب بنائیے، جو بھی مختلف شہروں میں سن رہے ہیں وہ بھی ترکیب بنائیں، دیگر ممالک والے بھی مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب بنائیں۔ مختلف شہروں سے، پاکستان کے کئی شہروں سے اسلامی بھائی قافلے بنا بنا کر عید کے دنوں میں باب المدینہ کا رخ کرتے ہیں، ان کے یہ قافلے سنتوں کی تربیت کے قافلے نہیں ہوتے ہیں، یہ بس شاید وہ میری ملاقات کا بھی ذہن ہوتا ہے لیکن ساتھ میں سیر و تفریح کی بھی ترکیب ایسا لگتا ہے کہ ہوتی ہوگی، اور ایک تعداد ہے جو غالباً سمندر پر بھی جاتی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بالکل یعنی کہ خوش نہیں ہوں جو اس طرح قافلے لے کر یہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور مدنی قافلے مجھے پسند ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی والوں کا ذہن یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو کوئی بھی ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے باب المدینہ کے لیے ان عید کے دنوں میں قافلہ نہ بنائے، اور آئندہ بھی برائے راست مجھے پوچھے بغیر قافلہ لے کر نہ آئے، ورنہ ملاقات بہت مشکل ہے، معاملات تقریباً ذمہ داروں کو پتہ ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ مختلف شہروں سے بعض اوقات آتے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہوں گے گلی میں کھڑے کھڑے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہرگز یہاں نہ آئے، آپ نئے استائی بھائیوں کو لاؤ گے، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو وہ بزن ہو جائیں گے، کوئی مجھ سے بزن ہوگا، کوئی آپ سے بزن ہوگا، دعوت اسلامی سے چلا جائے گا۔ تو اتنی رقم خرچ کر کے ادھر باب المدینہ آنے کے بجائے اس سے بہت تھوڑی رقم کے اندر آپ اپنے وہاں کے روٹ کے مطابق جدول کے سائے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی سنتوں کے تربیتوں کے مدنی قافلے کی ترکیب بنائیے۔ عید کے دنوں میں یہ سفر یہاں کا نہ کریں، اتنا وقت آپ مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، یہاں ہرگز ہرگز کوئی بھی استائی بھائی سفر کر کے نہ آئے، مدنی قافلے بس بڑھائیے، دنیا بھر میں ہمیں مدنی کام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔